Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 stycznia, jest 18. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Górnicy zerwali negocjacje z rządem. Nie możemy rozmawiać z delegacją rządową, która nie ma pełnomocnic do podpisywania uzgodnień, które byłyby wdrażane w życie. Ale wiceminister gospodarki zostaje w Katowicach i nadal chce rozmawiać ze związkowcami. To będzie wyjątkowo ryzykowna manifestacja, tak ostrzegają przed demonstracją w Paryżu eksperci do walki z terroryzmem. Po rozwodzie rodzice będą mieli równe prawa do opieki nad dziećmi. Rewolucyjne zmiany proponuje Senat. Ale na początek serwisu Katowice. Po dwóch godzinach związkowcy zerwali rozmowy z rządem w sprawie restrukturyzacji górnictwa. Spotkanie dotyczyło likwidacji czterech kopalń, w których pod ziemią od środy protestuje w sumie prawie 2000 ludzi. Na Śląsk przyjechał m.in. wiceminister gospodarki odpowiedzialny za górnictwo, ale według związkowców nie ma pełnomocnictw do podpisania ewentualnego porozumienia. Stąd decyzja o zerwaniu rozmów, tłumaczy szef Górniczej Solidarności Dominik Kolosz. Mogliśmy dzisiaj cokolwiek uzgadniać, a okazałoby się, że jednak Rada Ministrów powie, że obowiązuje program przyjęty 7 stycznia. Nie wiem, niech przyjedzie pani premier Kopacz i niech jednoznacznie oświadczy, że to, co uzgodnimy, wchodzi w życie. Mimo stanowiska związkowców wiceminister Wojciech Kowalczyk zostaje w Katowicach i zapewnia, że chce dalej rozmawiać z górnikami. Przyjechaliśmy do Katowic na Śląsk w dobrej wierze. Jesteśmy otwarci na dialog. Złożyliśmy deklarację, że wszelkie ustalenia będą przedstawione na najbliższej Radzie Ministrów. Sytuacja jest krytyczna. Chcemy rozmawiać i zostajemy na Śląsku. Górnicy są zdeterminowani, bo zgodnie z planami rządu pracę w kopalniach ma stracić od 3 do 5 tysięcy osób. Rząd tłumaczy, że przygotował programy osłonowe, ale według śląskich samorządowców za mało w nim konkretów i rzeczowych propozycji zminimalizowania społecznych skutków restrukturyzacji górnictwa. Zaplanowany na jutro w Paryżu wielki marsz przeciwko terroryzmowi niepokoi ekspertów do walki z terroryzmem. Mimo że obowiązuje tam najwyższy stopień alarmu, do francuskiej stolicy chcą przyjechać kanclerz Niemiec, premierzy Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii, a także szefowa polskiego rządu i szefowie unijnych instytucji. Eksperci są zgodni, to będzie wyjątkowo ryzykowna manifestacja. O ich opinię pytała Agnieszka Drążkiewicz. Setki Paryżan, czołowi francuscy politycy i przywódcy wielu europejskich państw. Tak ma wyglądać jutrzejszy marsz, który ruszy po południu ulicami Paryża. Rozumiem, że politycy, społeczeństwo chcą pokazać tą jedność w obliczu tego, co się wydarzyło parę dni temu we Francji. Natomiast to jest niezwykle ryzykowne przedsięwzięcie. Mówi były snajper GROM i specjalista od ochrony VIP-ów Tomasz Kowalczyk i od razu dodaje, to może sprowokować do kolejnych ataków. Terroryści lubią pokazywać to, że ich celem jest wywołanie paniki. Pod względem celu strategicznego na pewno to jest okazja do tego, żeby pokazać swoją siłę. O bezpieczeństwo manifestujących obawia się też były oficer wojskowych spec-służb, pułkownik Waldemar Pawlicki. Atak na przykład samobójcy zamachowca w czymś takim miałby dużo wydźwięk, a bardzo często terrorystom właśnie chodzi nie tyle o sam atak, ile o skutek tego i medialność. Większość francuskich specjalistów od terroryzmu i bezpieczeństwa podziela obawy naszych ekspertów. Wszyscy zwracają też uwagę, że w sytuacji, gdy tak mało wiadomo o zamachowcach z redakcji Charlie Hebdo, lepiej byłoby przełożyć marsz. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Szykują się rewolucyjne zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Senat chce, by po rozwodzie rodzice mieli równe prawa do opieki nad dziećmi. Chodzi o to, że teraz sędziowie, przyznając prawo do opieki jednemu z rodziców, automatycznie ograniczają lub pozbawiają tego prawa drugiego. Projekt ma zrównoważyć prawa matki i ojca, wyjaśnia senator Mieczysław Augustyn z Platformy. I druga rzecz, gwarantujemy, żeby uwzględniano w tym wszystkim interes dziecka, a więc, żeby to dziecko też miało prawo wypowiedzi, z kim ono chce być, jak ono widzi tę przyszłość. Zgodnie z założeniami projektu w pierwszej kolejności sąd będzie teraz próbował skłonić rodziców do porozumienia się co do sposobu wychowania dziecka. Jeśli dojdą do tego porozumienia i je podpiszą, to nie trzeba będzie wyznaczać formy sprawowania władzy rodzicielskiej. Bo skoro rodzice się dogadali, to po co jeszcze angażować sąd? A teraz, czy się dogadali, czy nie, orzekał sąd. Trochę to było bez sensu. Skracamy tutaj tę procedurę i stąd taka waga tego porozumienia pisemnego. Swój projekt zmian senatorowie przesłali wczoraj do Sejmu. Jeszcze w styczniu będą testowane na ludziach dwie szczepionki przeciwko wirusowi Ebola. O planowanych próbach informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Wiadomo, że szczepionki są bezpieczne, ale czy efektywne, to właśnie trzeba sprawdzić. Eksperymenty odbędą się w trzech krajach w Afryce. Wezmą w nich udział tysiące ochotników, w tym pracownicy medyczni. Wcześniejsze próby wykazały, że szczepionki są bezpieczne. Teraz trzeba sprawdzić ich efektywność. Cały czas nie mamy skutecznej szczepionki, dlatego próby są bardzo pilne. Mówi Radiu ONZ profesor Helen Rees ze Światowej Organizacji Zdrowia. Na wyniki badań trzeba będzie poczekać 6 miesięcy. W ciągu ostatniego roku na ebolę na zachodzie Afryki zmarło ponad 8300 osób. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W nocy od zachodu zacznie się rozpogadzać, ale wciąż będzie deszczowo, a na Pomorzu, Mazurach i na Mazowszu możliwe burze. Od 0 stopni w Suwałkach do plus 3 na Pomorzu Zachodnim. Jutro od 1 do 4 więcej słońca, ale też wszędzie możliwe przelotne opady śniegu, a na wybrzeżu deszczu ze śniegiem i wciąż będzie mocno wiało. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie byłby to zwyczajny widok. Ksiądz katolicki, dziekan rohatyński w sklepie u Żyda, czekający na obsłużenie niczym mieszczka. Lecz gdzież te słynne księgi? A tu czosnek, zioła, garnce, słoje i słoiczki, a w nich wszelkiej maści przyprawy, tłuczone, mielone, albo jeszcze w swoim naturalnym kształcie. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe. Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Od poniedziałku do piątku o 11.50. Autopromocja. Historia pewnej płyty. Pomyśleliśmy, że w to trochę szare zimowe popołudnie przyda się trochę kolorów, trochę życia w muzyce, a tym właśnie kolorami i niezwykłą energią iskrzy Volta, siódma płyta Björk, płyta, która dziś jest albumem, któremu przyjrzymy się w audycji Historia pewnej płyty. Dzień dobry, Anna Gacek, zapraszam na spotkanie z niezwykłą islandzką wokalistką. Myślę, że przyglądając się jej płycie w dyskografii numer 7, a mówimy tylko o działalności solowej, studyjnej, takiej pełnej, omijamy wszystkie płyty z remiksami, omijamy twórczość innych zespołów, muzykę filmową, bo to jest niezwykle pracowita kobieta, to można już mówić o takim dorobku, który właśnie usprawiedliwia używanie takich słów, takich zwrotów jak ten, że mamy do czynienia z postacią co najmniej nietuzinkową na muzycznej scenie. Björk sama przyznawała w nielicznych wywiadach promujących album Volta, że miała potrzebę, miała ochotę powrotu do życia, przynajmniej takiego muzycznego, bo oczywiście od tego życia nie uciekła nawet na chwilę. Zresztą te pierwsze pogłoski, które dochodziły z obozu wokalistki na temat kolejnego albumu, nad którym pracuje, gdzieś zwiastowały jakieś zmiany, bo pojawiały się takie słowa jak rytm, jak energia, jak odejście od charakteru poprzednich albumów, które właściwie z każdą kolejną płytą stawały się coraz bardziej stonowane, spokojne, wyciszone, gdzieś takie do środka. No więc być może wystarczyło spojrzeć na tę kolorową okładkę płyty, by wiedzieć, że tym razem czeka nas właśnie to. Tak wiele pomysłów i tak wiele kolorów, a o tym wszystkim już za chwilę opowie sama Björk. Fear of losing and jak sobie ciest. Siedz tam na hard. My soli and sticky. Let's open up. I guess the first clue I had about this album musically was that I had worked with Brass on a soundtrack album I did before, and that was sort of pretty abstract songs, kind of more ambient or atmospheric. And when, while I was doing that, I was very curious what it would sound like as a pop song. So I started this album sampling my own Brass from previous project and trying to at least make pop songs out of it. And I was really turned on by working with Brass, and it ended on almost all of the songs on this album. Another sort of musical clue I had was that I wanted plucked string instruments that were kind of twangy, kind of down, like more a bit like the ocean, and probably more dirty sounding than, for example, when I did Vespertine. They were all very clean, like harp, glockenspiel, celesta. They were all kind of very celestial, almost sort of music that happens in heaven or something. And this time around, I didn't want to go for that area. more going for something probably more pagan. So I ended up buying a clavichord, which is a medieval instrument, probably the ancestor of the harpsichord, and playing around with that and writing, and then later asking Tumani Diabate to play, and Ming Xiao Feng to play on biba. Pierwsze, o czym myślałam, pracując nad tą płytą, to moje doświadczenia z sekcją dętą. Zdobyłam je, pracując wcześniej nad ścieżką dźwiękową. To było coś abstrakcyjnego, bliższego muzyce ambient. Zastanowiło mnie, jak te brzmienia sprawdzą się w formie popowej piosenki. Skorzystałam z własnych doświadczeń, samplowałam moją wcześniejszą muzykę. Tak mi się to spodobało, że te brzmienia słychać na prawie całym albumie. Chciałam też nagrać instrumenty smyczkowe, ale podłączone do prądu, by brzmiały jak ocean, by miały to brudne brzmienie, tak inne od brzmienia na przykład płyty Vespertine. Tam wszystkie instrumenty smyczkowe brzmiały tak czysto. Płyta Vespertine miała brzmieć jak niebiańska muzyka. Tym razem tego nie chciałam. Nowa płyta miała być pogańską muzyką. Kupiłam klawikord, a później klawesyn. Grałam na nich, pisałam piosenki. Z tymi brzmieniami w głowie zaczęłam zapraszać gości, towarzyszy tej podróży. Z Mali przyjechał Tumani Diabate, a z Chin Min Xiaofen. Goście na płycie Volta, bo to o niej dziś opowiada Björk. A wśród nich ten być może najważniejszy, jeden z współproducentów albumu, który wtedy w 2005, 2006, 2007 roku, kiedy trwały takie najintensywniejsze prace nad tą płytą, miał tak zwany złoty producencki dotyk, czyli czego się nie dotknął, okazywało się przebojem, acz głównie w tak zwanej, no nieambitnej, powiedzmy, muzyce pop. A jednak Björk postanowiła zaryzykować i właśnie do tej swojej nowej, żywej przygody zaprosić i jego producenta Timbalanda. Yeah, as I said earlier, I was pretty excited about this with this album to become more extrovert, and Timbaland was somebody that I met probably 11 years ago when he was expressing fascination with a song I'd done called Venus as a Boy, and was really excited about the Bollywood kind of strings and later recorded some of my yoga and sampled it for a Missy Elliott track. And since then we sort of had been talks about collaboration and never really happened, both probably pretty busy. And then in December 2005 I contacted Tim and said, well, maybe this is the time, you know, maybe for me I was just ready for some action. And he's like, yeah, this is the time. And probably without knowing it, we were probably both kind of coming a little bit out of a shell at the time. As after he worked with me, he ended up doing, 2006 was a pretty crazy year for him. But anyway, I think afterwards, looking back on what we did together, I think maybe after sort of having mutual admiration over a period over 10 years, by the time we actually got into the studio together, we sort of maybe we sort of knew a little bit what area, even though we were really, really different, opposite musicians, like what area we actually share, which is very, very, very, very small, but it actually is an area though. And maybe it's a speculation that it's our love for the Silk Road, you know, of North African rhythms and Pakistan and India. And he has always sampled a lot of music from that area. And this kind of like no specific country, but tribal kind of thing. So we ended up going into the studio in the beginning of February. Bardzo mnie ekscytowało, że będzie z tego bardziej ekstrawertyczna płyta. Timbalanda poznałam kilkanaście lat temu. Był zachwycony jedną z moich piosenek, Venus as a Boy. Później fragment jednego z moich utworów wsamplował w piosenkę Missy Elliott. A potem zaczęliśmy rozmawiać o współpracy. Byliśmy jednak zbyt zajęci, by mogło się to udać. W grudniu 2005 roku skontaktowałam się z nim ponownie. Powiedziałam, może nadszedł ten czas. Byłam już gotowa na coś nowego. A on tylko potwierdził moje przeczucia. Każde z nas musiało coś z siebie dać, by mogło do tej współpracy dojść. To był bardzo owocny czas. Rok 2006 w życiu Timbalanda był dość szalony. Przez ponad 10 lat podziwialiśmy swoją twórczość. Kiedy wreszcie zamknęliśmy się w studiu, chociaż jesteśmy bardzo różnymi muzykami, wiedzieliśmy, w co chcemy pójść, co nas łączy. Mieliśmy świadomość, że to mały grunt, ale jest. Może połączyła nas miłość do pewnych brzmień muzyki z Pakistanu, Indii. Na płycie jest sporo sampli, wrzucił muzykę z tej części świata. To nie miał być jeden gatunek muzyczny, raczej dźwięki plemienne. Na początku lutego 2006 roku weszliśmy wspólnie do studia, zaczęliśmy tę przygodę. Thank you. Björk opowiada o muzyce, o swoim 7. albumie w ogóle, o wszystkim, co działo się w jej życiu wtedy, kiedy pracowała nad właśnie tą płytą, nad albumem Volta. Yeah, I think that definitely an aspect to this album is sort of hunger for adventure and wanting to go out and sort of experience stuff and it may be the first album I've written with my own music, which was kind of, while I was writing it, I was kind of thinking how it would sound live. So maybe the studio buff in me had become a little bored, and it was kind of time to do things that were more in the moment, for sure. And both on emotional level, I just was hungry for more spontaneous things, but also just as a craftsman. I mean, I've been a live singer since I was a child, and this is where I learned to be who I am, and it's the root to what I do, is to sing on stage. And I was pretty late doing my own music. I wasn't until 27. It's probably quite late. And so I sort of slowly learned to be a studio buffin, and where you can be sort of like doing embroidery and spending 3 years doing little details, which I think has a lot of right to exist, for sure. But maybe I was kind of ready to go to a place where these two worlds could meet, the person in me that's a live singer and the person in me that's more sort of academic or more sort of producer, if you want. And meet in a point where there was more a holistic approach to, like, an overall view of what I do, you know? And yeah, maybe in that way, maybe meeting, an attempt to meet sort of with the moment. Na tym albumie słychać głód przygody. To płyta kogoś, kto chce wyjść do świata i zacząć go doświadczać. To pierwszy album, na który piosenki pisałam, myśląc o tym, jak będą brzmieć grane na żywo. To muzyka kogoś, kto znudził się studyjną robotą. Były we mnie dwa pragnienia, rzeczy spontanicznych, ale i pewnego warsztatu, jakości. Śpiewam na żywo, występuję na scenie od dziecka, tam kształtowała się moja osobowość. To korzeń tego, co robię, występowanie. Swoją muzykę zaczęłam pisać późno, miałam wtedy 27 lat. Powoli uczyłam się być kimś, kto potrafi spędzić 3 lata w studiu, szlifując szczegóły. Teraz czuję, że jestem gotowa pogodzić te dwa światy, dwie kobiety, koncertową wokalistkę i producentkę muzyki. To moja próba spotkania tych dwóch bytów w tym samym momencie. Kiedy ukazywała się płyta Volta, recenzenci podkreślali, że jest powrotem do pierwszych solowych, tętniących życiem, energią i przy okazji przebojowych płyt Björk. No właśnie, jak to jest, kiedy przystępuje się do pracy nad kolejnym albumem? Zostawia się wszystko za sobą, czy pozwala się dotychczasowym doświadczeniom jednak procentować? I think when I start a new project, it's a mixture. There are certain things I'm really conscious of. Like, for example, the brass thing, that it's something I just touched on in the soundtrack I did before, and I want to take it further, so that's like a continuity, and maybe a certain continuity, I guess, with the plucked string instruments on this album is like almost the opposite what I did to Vespertine. And then there's other things that I think are more unconscious. Like, for example, I think it's only a week ago I realized that maybe one of the reasons why I ended up working so intimately with Anthony and singing with him every day and merging with him to the point that we were that he was kind of feeling like he was singing like me and I was singing like him, and that maybe I could only do that after doing a whole album, like a vocal album. And then just putting that to the side, and then meeting Anthony as a singer and two equals. So that was not conscious. But then again, you know, you probably only meet people like Anthony once in a lifetime, but it's another angle. So, I mean, it's a bit of both. And a lot of it is also just a reaction, like the opposite, you know, almost like a teenager, where you rebel against your last album because you're just bored and it's maybe not very mature, but that sometimes is the funnest part, you know, when you've done three projects in a row that are quite introvert and you just want to be as extrovert as possible. And you know, you've got to let the teenager in you kind of roll, because otherwise things get pretty boring, I think. Kiedy zaczynam pracę nad nowym albumem, jest we mnie mieszanka emocji, tego, kim jestem. Instrumenty dęte na przykład to efekt ścieżki dźwiękowej, nad którą pracowałam wcześniej. Chciałam pójść z nimi dalej, eksperymentować, zachowując wrażenie ciągłości. Ale są też tu instrumenty, których wykorzystanie wręcz zaprzecza dźwiękom na płycie Vespertine. Myślałam niedawno o tym, jak wyglądała moja współpraca z Antonim, z Anthony and the Johnsons. Była tak intensywna, tak intymna, że w końcu ja śpiewałam jak on, a on jak ja. Gdyby nie moje wcześniejsze doświadczenia, pewnie bym tak nie potrafiła. Spotkać się z nim, kimś tak wyjątkowym, jak wokalista z wokalistą. Te dźwięki są reakcją na mnie samą, takim wręcz nastoletnim buntem. Buntuję się przeciwko mojej poprzedniej płycie, bo jestem nią znudzona. To może nie jest najrozsądniejsze, ale cóż. Po trzech introwertycznych albumach chcesz, by kolejny był tak ekstrawertyczny, jak tylko to możliwe. Trzeba dać dojść temu nastolatkowi w głowie do głosu. Inaczej to wszystko robi się tak nudne. Your eyes, my dear, they're splendid, sparkling fire. When suddenly you raise them so, to cast a swift embracing glance, like lightning flashing in the sky, but there's a charm that is greater still. When my love's eyes are lowered, when all is fire by passion's kiss, and through the down a cast lashes, I see the dull flame of desire. And through the down cast lashes, I see the dull flame of The Dull Flame of Desire, jedna z dwóch piosenek na albumie Volta, Björk, w których gościnnie pojawia się Anthony Hegarty, niezwykły głos znany jako Anthony and the Johnsons, jako głos tego właśnie zespołu. Björk jest naszym gościem, opowiada o muzyce ze swojej siódmej płyty wydanej w 2007 roku, albumie Volta. I gdzieś wraca temat tych rytmów, tego powrotu do życia, do energii, do wyciągnięcia się znowu na zewnątrz, ale jest to płyta kogoś, kto jest świadomy tego, w jakim świecie żyje, co się na tym świecie dzieje, i kogoś, kto ma ochotę zostawić tych obserwacji bez komentarza, ale także i bez jakiejś myśli ku, tak chyba można tak powiedzieć, ku pokrzepieniu. I think there's some sort of hope maybe on this album that we're trying to suggest, or at least remind myself that there is some sort of solution to the situation today in the world that's sort of above and beyond religion and that it's like for example Earth Intruders, that I had this dream after being in Indonesia and witnessing what the tsunami did and getting requests from UNICEF of going to Africa to take on the sort of AIDS victims. And then flying from the aeroplane all the way to Indonesia, taking many aeroplanes and landing in in New York, meeting with Timbaland there and walking into the studio, he playing this rhythm and sort of a tsunami of words just coming out of my mouth and in a very chaotic way. And it was maybe based on this dream I had in the aeroplane, that a tsunami of people would just go over my aeroplane and scrape the White House off the ground and sort of take over the sort of the justice in the world. I mean, this is a very naive dream, but in the sort of, when you dream, you can't pick what you dream, you know? So there is this kind of naive hope that there's some sort of balance gonna be, you know, all these billions that are starving and then a good idea, and we just have to accept we are a human tribe and we can unite in some sort of a global beat and pre-utopian fantasies, but I would be lying if I would say that there wasn't a pinch of this on this album. Myślę, że na tym albumie jest jakiś rodzaj nadziei. Staram się sobie uświadomić, może przypomnieć, że istnieją pewne rozwiązania, wyjścia z sytuacji. Sposób, by opanować współczesny świat. Coś, co jest ponad religią. Weźmy choćby piosenkę Earth Intruders. Byłam świadkiem tsunami w Indonezji. Byłam na misji UNICEF w Afryce, by zobaczyć żniwo AIDS. Gdzieś między tym wszystkim lądowałam w Nowym Jorku, spotykałam się z producentem płyty, Timbalandem. Pracowaliśmy nad tą płytą, a ze mnie uchodziło tsunami słów. To było chaotyczne. Może był to efekt snu, jaki miałam podczas jednej z tych nowojorskich podróży. Śniło mi się, że mój samolot otacza tsunami ludzi. Przejmują władzę, niszczą Biały Dom, rządzą światem. To naiwny sen, ale kto snom zabroni? Jest we mnie nadzieja, że to się wszystko jakoś ułoży, gdzieś między głodem i ubóstwem, a milionami wydawanymi na zbrojenia. Nie wiem też, czy religia jest takim dobrym pomysłem. Może trzeba przestać oddzielać ją od natury. I nas też. Nie wiem, czy najlepszy, idealny człowiek to taki, który jest odłączony od natury. W nas, ludziach, bije jeden globalny rytm. Słuchacie teraz moich utopijnych fantazji, ale tak, ich echo słychać na tej płycie. Hope, piosenka o nadziei. Here's my version of it, internal whirlwind. Here's my version of it, internal whirlwind. Here's my version of it, internal whirlwind. What's the lesson of two evils? If a suicide bomber made to look pregnant manages to kill her target or not? What's the lesson of two? Nature has fixed no limits on us. Volta. Płyta zrodzona z obserwacji, z czasu, ponieważ im dalej w jej działalność artystyczną, tym więcej te płyty czasu potrzebują, o niego proszą. I tutaj przez te 3 lata ciężkich czasem momentów, dylematów, a czasem po prostu życia w stanie pustki, bo na przykład tytuł tego albumu za nic nie chciał przyjść Björk do głowy. Gdzieś w tym wszystkim, gdzieś między tymi snami, o których mówiła, gdzieś między projektami, w które się zawsze angażowała, bo zdaje się, że jeśli coś ją pociąga, nie potrafi odmówić. Gdzieś w tym wszystkim było właśnie to życie, o którym już przed chwilą mówiła. Kogoś, kto jest bardzo świadomy tego, co dzieje się wokół i kto pozwolił sobie zauważyć, popatrzeć na to wszystko i nie pozostać obojętnym. In Iceland there's been a lot of talk, like everywhere in the planet right now, about terrorism and the war in Iraq and all this. We also have this other debate, which is if we should make the biggest untouched area in Europe into you know, the densest like change it into a Frankfurt or something, like very industrialized area or not. So there's a lot of debates going on, and which is sort of unusual for me, all around me. And part of it I find kind of very interesting, and the other part of it I find sort of very almost close to ridiculous. So I think a lot of it is kind of, for me, is humor. I think this may be one thing that maybe people don't realize sometimes about me. There is a lot of self-parody going on. And for example, with the tracks Declare Independence, every time I hear that track, the beginning of it, I just start laughing because it's just so extreme. And this kind of like sort of totally sort of anti-everything kind of person who sort of is very walking with banners and protesting and very green and, you know, and I just find it very comical, these kind of personalities. But I think at the same time, I do believe in it, for sure. I mean, it makes me angry when I read about countries like Greenland, who were sort of a lot of discussions about independence, and then they find oil there, and then Denmark decides to keep it. So it's a very complicated issue. Independence. W czasie, gdy pracowałam nad tą płytą, przez Islandię przetoczyło się kilka debat na ważne tematy. O terroryzmie, wojnie w Iraku, o zindustrializowaniu niemałej części Islandii. To był nowy dla mnie stan, tyle poważnych tematów wokół mnie. Wszystkie te sprawy wydawały mi się jednocześnie zajmujące i niedorzeczne. Ratował mnie w tym wszystkim humor. Mam wrażenie, że tego ludzie we mnie nie zauważają. Jak duży jest element parodii w moich piosenkach, skierowany we mnie. Weźmy choćby piosenkę Declare Independence. Początek tego utworu zawsze mnie bawi, jest tak ekstremalny. To taka osoba, która jest przeciw wszystkiemu, gotowa zawsze wyjść na czoło protestu z transparentem w dłoni. Tacy ludzie wzbudzają we mnie mieszane uczucia. Wierzę w to, o co walczą. Sprawa niepodległości Grenlandii naprawdę mnie poruszyła. Tak, niezależność to z pewnością skomplikowana sprawa. W jednym z wywiadów towarzyszących promocji płyty Volta Björk powiedziała, że jest rozwiązanie tego problemu, tego wszystkiego zła, które dzieje się na świecie, i to rozwiązanie jest w środku, w nas, powiedziała wręcz dosłownie, w naszych mózgach. Teraz to wyjaśni. I think sometimes the left brain hemisphere can be very logical and very analytical, and it can be very argumentative, like you see with a lot of the religious conflicts in the world today. It sort of goes into things being very literal, and I think it's good to go there, but I'm not so sure how it solves things sometimes. And music is such a brain, a right brain hemisphere thing, where things become just more emotional, and you can argue about something till your face turns red, but you won't actually solve it. So music can be a lot more sort of holistic, and yeah, I do believe that music can solve things. probably a bit naive, but I think sometimes it's better just to go on a Saturday night, you know, have a few drinks and just go and thump your feet for a few hours, and you wake up next day and things, you've solved a couple of things, you know. Lewa półkula jest tą logiczną, analityczną, rzeczową. Konflikty religijne na przykład opierają się właśnie na takim dosłownym rozumieniu spraw. W tym niekoniecznie jest coś złego, w takim myśleniu, ale nie jestem pewna, czy ono cokolwiek rozwiązuje. A muzyka jest wynikiem pracy prawej półkuli mózgu. Tam są emocje. Możesz się kłócić, aż puszczą ci nerwy, ale i tak niczego nie osiągniesz. Emocje opierają się logice. Muzyka jest holistyczna i może naiwnie wierzę w to, że właśnie ona może coś rozwiązać. Czasem dobrze jest wyjść w miasto, napić się i wytańczyć, a po przebudzeniu może się okazać, że wiesz więcej niż wiedziałeś wieczorem. Declared Independence, Björk z płyty Volta. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. A na koniec opowieść o piosence, którą Björk uważa za najważniejszą na albumie Volta. The melody of Wanderlust is actually, funnily enough, is another melody that came in a dream. And my friend, who one of my best girlfriends, she's had a pretty rough few years, and she just took it on and stayed in Iceland and just was persistent until she came to a place that was very positive and just worked it out. And I was kind of getting a bit restless and kind of like, sometimes I feel like I just want to go to 50 places, and that will kind of like, you know, when maybe the solution to the problem is in your backyard, you know, and maybe part of the song was I was taking the piss off myself of being that sort of restless, you know. And I actually dreamt in that dream that she wanted to show me Iceland. You shouldn't be leaving. And she lifted up the country like this and showed me underneath in the mud and started the, and she sang the verse. And then she let it go, and then she flew up in the sky and was flying above the island, and that was the chorus. And that melody, I had that melody in my head for a year or two, and I kept trying to find the right words to it, and it was really difficult. And in the end, I had written like a whole diary about this emotion, this kind of, if you confront the restlessness and just stay at home, or if you just go for the restlessness, and that is your home. The emotion of restlessness is your home, and which sort of ended up being the solution. But I ended up actually having to contact Sjón, my friend, who's an Icelandic author, poet. And this is something we've done this is the sixth time we do this together, where we sat down and I showed him like a pile of scribbles, and he kind of goes through it all, and then he brings me back just one page where he's sort of taking everything in but taking it to the next level. And then I took that to the next level, and until we fine-tuned it, because like the other songs I've asked him to help me with, Bachelorette and Isabel were like the manifestos of those albums. And Wanderlust for me is sort of the manifesto of this album. And sometimes it's just so much I want to say in a small pop song that it becomes pretty epic. You sort of need a poet to come and help you for the rescue, you know? Piosenka Wanderlust przyszła do mnie we śnie. Jedna z moich serdecznych przyjaciółek ma za sobą kilka ciężkich lat. Przeczekała ten czas na Islandii, żyjąc konsekwentnie, tak by wreszcie dojść do czegoś pozytywnego. Przerobiła to wszystko w głowie. Ja z kolei w tym czasie byłam dość niespokojna. Mam tę cechę. Jestem gotowa być w 50 miejscach jednocześnie, byle rozwiązać problem, na który odpowiedź leży być może w moim ogródku. Ten brak spokoju słychać w tej piosence, a śniłam właśnie o mojej przyjaciółce, o tym, że chciała pokazać mi Islandię, śpiewając przy tym fragment tej piosenki. Podniosła ten kraj do góry, pokazała mi wszystko, co leży pod spodem, po czym uniosła się do nieba, zaczęła latać nad wyspą. Melodia chodziła mi po głowie od lat, ale nie potrafiłam znaleźć odpowiednich dla niej słów. Napisałam cały dziennik o konfrontowaniu się z tym niespokojnym stanem ducha. Możesz zostać w domu albo z tego stanu niepokoju uczynić swoje miejsce, swój dom wśród wszystkich emocji. Skontaktowałam się z moim przyjacielem z Islandii, jest poetą. To kolejny raz, kiedy usiedliśmy wspólnie nad moimi zapiskami. Przegląda je wszystkie i wraca z jedną tylko stroną, na której jest to wszystko, o czym pisałam, tylko lepsze. Później ja zabieram się za to, co on stworzył, i ja robię to jeszcze lepszym. To nasz model pracy. Zrobiliśmy wspólnie kilka ważnych piosenek z poprzednich płyt, ich manifestów, jak Isabel czy Bachelorette. Takim manifestem tej płyty, Volty, jest właśnie Wanderlust. Czasem masz tak dużo do powiedzenia, że przerasta cię forma. Wtedy właśnie potrzebujesz ratunku poety. Słuchając opowieści Björk o tej piosence Wanderlust, której za chwilę posłuchamy, pomyślałam, jak aktualne 8 lat później są jej słowa o tym stanie czasie niepokoju, niespokoju i jak dziś szczególnie ta muzyka może brzmieć. Björk opowiadała o utworach ze swojej 7. studyjnej płyty z albumu Volta. Audycję przygotowali Natalia Grzeszczyk, Ewa Redel, Michał Jakubik i Anna Gacek. Giving urban a farewell, its habitants seem to keen. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy.